naulapitkon muotoinen mies on verraton. Pienen leipomon perustanuthan. Hän on paakari, vehnäpullamaakari, kuulu taidoiltaan. Taikinan hän saa aina nousemaan. Ja ryhtyessään leipomiseen hän tarttuu kaulimeen. Pam pam paulin taikakaulin, kun kerran heilahtaa. Pam pam paulin taikakaulin, se oitis tehoaa. Suuret pullien määrät kautta tullien viedään Englantiin. Buckinghamin, niin jopa palatsiin. Tahdon heipojat nähdä näiden leipojat, huus Elisabeth. Paulin noutaa hetkessä alaiset. Ja nähdä temput saa leipurin, nyt kuningatarkin. Pam pam paulin taikakaulin, kun kerran heilahtaa. Pam pam paulin taikakaulin, se oitis tehoaa. Suomen pankki ja uusi hovi hankkija täyttää kukkaron. Paulin vaimo on hieman onneton. Lähden etelään, väsyin miehen vetelään, vaimo ilmoittaa. Pelkkää taikinaa, makua en saa. Mut Pauli ryhtyy tarmokkaisiin toimenpiteisiin. Pam pam paulin taikakaulin, kun kerran heilahtaa. Pam pam paulin taikakaulin, se oitis tehoaa.